Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 listopada, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna pracę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w ordynacji wyborczej. Obraz Henryka Siemirackiego wycofany z dzisiejszej aukcji w Londynie. W tym serwisie też próba odpowiedzi na pytanie, co stało się z rosyjską sondą Meteor M. Na początek jednak Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, jej pierwsze posiedzenie nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. PiS przedstawił poprawki do projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jedna z nich zakłada głosowanie na wspólną listę 15 kandydatów do KRS w przypadku niemożności ich wyboru większością 3/5 głosów. Wcześniej mówiono, że gdyby 3/5 głosów zabrakło, to każdy poseł mógłby głosować na jednego kandydata. Posiedzenie odbywa się z kłopotami, pojawiły się problemy z urządzeniami do głosowania. W Sejmie ruszają też prace Komisji Nadzwyczajnej, która zajmie się zaproponowanymi przez posłów PiSu i Kukiz 15 zmianami w kodeksie wyborczym i ustawach określających funkcjonowanie samorządów wszystkich szczebli. Obradom komisji przysłuchiwać się będzie Iwona Szczęsna. Powiedz, jaki jest plan pierwszego posiedzenia. Posłowie muszą zacząć od spraw formalnych, między innymi wybrać projekt, który będzie bazą do dalszych prac. Niewątpliwie będzie to projekt PiS. Komisja rozstrzygnie też kwestię wysłuchania publicznego. Jeśli taki wniosek zostanie przegłosowany, to od razu zostanie określona data takiego spotkania. Wnioski o wysłuchanie zgłoszą na pewno Nowoczesna i PSL. Jeśli zostaną odrzucone, to zapowiadają zorganizowanie tak zwanych obywatelskich wysłuchań, czyli w trybie pozaregulaminowym. Platforma zrobiła to dzisiaj bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia komisji. Posłowie opozycji uważają i mówili to już wielokrotnie podczas pierwszego czytania, że zmiany w kodeksie wyborczym zaproponowane przez PiS to ustawianie pod PiS wyniku wyborów samorządowych. Nie zgadzają się między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, zmiany granic obwodów i likwidacji okręgów jednomandatowych w wyborach do rad gmin. PiS godzi się na uwzględnienie głównie technicznych uwag Państwowej Komisji Wyborczej. Tak przynajmniej mówili posłowie przed rozpoczęciem prac w Komisji Nadzwyczajnej. Posłowie PiS chcą, by komisja zakończyła pracę do końca grudnia, potem projektem zajmie się Sejm. To była relacja Iwony Szczęsnej. Dziękujemy. A w sprawie przyszłorocznych wyborów samorządowych jeszcze dementi rzeczniczki PiSu. To plotka nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, mówi Beata Mazurek o doniesieniach medialnych, według których Prawo i Sprawiedliwość rozważa wymianę członków Państwowej Komisji Wyborczej jeszcze przed wyborami samorządowymi. Stołeczna policja nadal szuka sprawców ataku na ośrodek kultury muzułmańskiej w Warszawie, gdzie również znajduje się meczet, analizuje materiał z monitoringu, przesłuchuje świadków. Do tego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dwie zakapturzone osoby obrzuciły budynek kamieniami i fragmentami betonu, uszkadzając kilkanaście szyb. Zniszczyły też ogród. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej imam Josef Hadid jest przekonany, że akt wandalizmu w ośrodku nastąpił na tle rasistowskim. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówi, że ma nadzieję, iż sprawcy tego aktu wandalizmu zostaną szybko ujęci, a pełniąc obowiązki komendanta stołecznego policji Paweł Dobrodziej proponuje spotkanie policji z pracownikami Ośrodka Kultury Muzułmańskiej. Obraz Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów nie pójdzie pod młotek na dzisiejszej aukcji w Londynie. Obraz Taniec wśród mieczów Henryka Siemirackiego został wycofany z dzisiejszej aukcji w londyńskim Sotheby's. Doprowadziły do tego intensywne działania prowadzone do ostatniej chwili przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Prokuraturą Rejonową Warszawa-Mokotów. Wyjaśnia rzeczniczka resortu kultury Monika Pięta-Skórek. Licytacja należącego do niemieckiego, prywatnego właściciela obrazu miała odbyć się w ramach aukcji szerszej kolekcji rosyjskich obrazów. Wystawiający podaje, że płótno polskiego malarza nabyli jego rodzice około 1960 roku. Resort kultury oświadczył wczoraj, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obraz ten opuścił Polskę niezgodnie z prawem i dlatego obciążony jest wadą prawną, w związku z czym powinien zostać wycofany z aukcji. I to mu się udało. 3 miesiące więzienia za bicie i głodzenie psa. Taki wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Elblągu. 41-letni skazany, a także 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Śledczy udowodnili 41-latkowi, mieszkańcowi gminy Tolkmicko, znęcanie się nad 8-letnim labradorem. Mówił Jakub Sawicki z elbląskiej policji. Pies jest teraz w stronisku pod Pasłękiem. Będzie mógł być adoptowany. Na okołoziemskiej orbicie zaginęła rosyjska sonda Meteor M. Według agencji Interfax to jedynie awaria systemów łączności i naprowadzania. Natomiast portal informacyjny RBK sugeruje, że kosmiczne urządzenie nie dotarło na orbitę i spadło w rejonie Oceanu Spokojnego. Rakieta Sojuz 2-1B wystartowała z kosmodromu Wostocznej około godziny 8.41 czasu moskiewskiego. Na jej pokładzie znajdowały się amerykańskie, szwedzkie, niemieckie, kanadyjskie i japońskie satelity. Rosjanie umieścili w rakiecie także swojego satelitę meteorologicznego Meteor-M. To ostatnie urządzenie powinno nawiązać łączność z Centrum Koordynacji Lotów Kosmicznych już godzinę po starcie. Jednak jak poinformował portal RBK, dwie godziny po wyznaczonym terminie nadal nie było kontaktu z urządzeniem. Ten sam portal sugeruje, że Meteor M nie dotarł na wyznaczoną orbitę okołoziemską i spadł do Oceanu Spokojnego. Rosyjska Agencja Kosmiczna Roskosmos na razie nie komentuje tej sytuacji. Wciąż nie wiadomo, co z pozostałymi sondami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tylko na południowym wschodzie słońce, na pozostałym obszarze chmury, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu oraz w Sudetach także deszczu ze śniegiem i śniegu od 2 stopni w Białymstoku i Lublinie do 7 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Nowy robot odkurzający marki iRobot Roomba. Z tygodniowym harmonogramem pracy, aplikacją i Wi-Fi. W cenie 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W Plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. 2 razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w super cenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Kilka dni temu Sejm przegłosował nowelizację, która wprowadza obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od zarobków przekraczających 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o zarobki powyżej 127 tysięcy brutto rocznie. Tylko pozornie to sprawa nieważna, skoro dotyczy ledwie 350 tysięcy obywateli z najwyższymi w kraju zarobkami. Nagle zaskoczone firmy będą musiały znaleźć w już zaplanowanych budżetach prawie 4 miliardy złotych. A to zdaniem specjalistów oznacza, że w przyszłym roku podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich nie będzie. Zapewne wielu pracodawców zamieni etaty na współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, co może skutecznie zniweczyć plany rządu pozyskania dla budżetu dodatkowych pieniędzy. A rząd miał nadzieję na pozyskanie dodatkowych 5 miliardów. Niektórzy publicyści komentują to zniesienie niczym nieuzasadnionego przywileju, zapominając, że nie o przywilej chodzi. Niepłacenie składek do ZUS-u powyżej pewnych zarobków było rodzajem zabezpieczenia dla państwa, zabezpieczeniem przed płaceniem przez państwo w przyszłości gigantycznych emerytur. Już teraz de facto nie stać nas na płacenie aktualnych zobowiązań emerytalnych, zatem zaciąganie wyższych zobowiązań wydaje się po prostu samobójstwem. Dziś pytanie, proszę państwa, składki ZUS od wszystkich zarobków, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan dr Tomasz Lasocki, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Zmiana w zasadach płacenia podatków do ZUS-u dla osób z wyższymi płacami to pana zdaniem najdroższa chwilówka, jaką rząd wziął w ostatnich latach. Dlaczego? Bo kiedyś przyjdzie za to zapłacić w postaci emerytur? Tak jest, panie redaktorze. Uważam, że nie jest to dobry pomysł i nie oceniam tutaj jakby pewnych wzorców działań politycznych, które rozumiem jako wyznaczanie pewnych wartości, bo wskazano, że powodem wprowadzenia tej zmiany jest chęć dążenia do tego, żeby ci bogatsi dorzucali się do tego, co będzie dystrybuowane na tych biedniejszych. Mhm. Jednak cała moja brak zgody dla tego pomysłu opiera się na tym, że skutek będzie wręcz odwrotny. To ci biedniejsi będą musieli w konsekwencji i ich dzieci płacić na dużo więcej na emerytury tych osób bogatszych, niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów. Zasada, że nie płaci się składek powyżej zarobków przekraczających wspomniane 127 tysięcy rocznie brutto, była takim bezpiecznikiem dla finansów państwa? Jak najbardziej. I składają się na to dwa czynniki. Nasze emerytury w tym nowym systemie będą obliczone na podstawie dwóch parametrów. Zewidencjonowanych na koncie składek oraz na długości, przewidywanej długości trwania życia. I niestety żaden z tych czynników nie został ujęty ani w projekcie ustawy, nie ma tam żadnych obliczeń, ani też w tak zwanej ocenie skutków regulacji, w których skupiono się wyłącznie na tym bieżącym zysku, czyli w tej przysłowiowej chwilówce, którą państwo zaciąga, a zapomniano dodać, że po pierwsze o wiele więcej trzeba będzie wypłacić, dlatego że każdy de facto 3 miliardy, które wpłyną od ubezpieczonych, to z tych 3 miliardów 2 miliardy i tak by wnieśli jako tak, podatek. Czyli zmiana dotyczy miliarda, znaczy zapłacą o miliard więcej po stronie pracowników. A pracodawcy dodatkowe jeszcze 4 miliardy, co dla nich jest już czystym podatkiem. No, ale panie doktorze, rząd potrzebuje teraz pieniędzy, a tym, co stanie się za 10-23 lat, będą martwili się następcy. Poza tym Bóg raczy wiedzieć, czy system emerytalny w przyszłości będzie wyglądał tak jak ten dzisiejszy. Do tej pory też jest to bardzo ważny argument. Do tej pory nie było takiej sytuacji, wbrew temu, co gdzieś w różnych publicystyce próbuje się stawiać taką tezę, że no co z tego, że płacimy, w przyszłości emerytur nie będzie. Nie było do tej pory takiej sytuacji. Co najwyżej zmieniano zasady przeliczania na emeryturę nowych składek, nowo wpłacanych. To ta szkodliwość tej zmiany polega na tym, że będziemy, pomimo tego, że spodziewamy się tych trudnych czasów przyszłości, to na przyszłe pokolenie te zobowiązania nakładamy jeszcze większe. No już jedna taka zmiana miała miejsce w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, za który też trzeba będzie w przyszłości zapłacić. Mhm. Na szczęście mam ten komfort, że nie reprezentuję interesów jakby obecnego rządu, ale rozumiem ich problemy. Natomiast mogę się pokusić właśnie o myślenie w dalszej perspektywie dla tych osób, które kiedyś mnie zapytają, moje dziecko się mnie zapyta, tato, dlaczego nic nie zrobiliście? Dlaczego? Ja mam takie obciążenia. Tak jest. Te trudne czasy to owszem mogą nadejść w związku z tym pomysłem, ale w zasadzie te trudne czasy już mamy. Oto czytam, że w 2018 roku nastąpi tąpnięcie w saldzie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ostrzega Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS. Deficyt FUS w przyszłym roku będzie wyższy aniżeli tegoroczny o 10 miliardów złotych. Tak jest. Jest to prawda. Zresztą też oceniając w tych skutkach regulacji, które, czyli dokumencie rządowym, jest powiedziane, że w ciągu 10 lat ten dochód z wprowadzenia tej zmiany będzie topniał z 5 miliardów w pierwszym roku do 200 milionów w 10 roku. Czyli już to nie jest nie wiadomo jak daleka przyszłość. Już za 10 lat będzie nas to więcej kosztowało niż dzisiaj mamy zysków. Nadto trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze. Może przecież dzisiaj, przepraszam, tak. Bardzo proszę zwrócić uwagę na rzecz taką, mianowicie... Halo, panie doktorze? Tak, to już mówię. Przepraszam, bo panu przerwałem. Warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj jesteśmy w zenicie, jeżeli chodzi o naszą demografię. Właśnie teraz mamy najlepszą sytuację. Skoro mamy najlepszą sytuację, a lepszej się nie spodziewamy w najbliższych dziesięcioleciach, to dzisiaj teoretycznie stan ubezpieczeń powinien być najlepszy. To wszystko się za chwilę zmieni. Tak jak pan doktor Wojciechowski powiedział, za chwilę będziemy mieli problem. I skąd to wynika? Z nieracjonalności gospodarowania naszymi środkami, to już od lat 80. się działo, ale jeżeli my nie wykażemy się jakąś przezornością, umiarkowaniem i będziemy po prostu kolejne reformy przerzucali koszty po prostu na kolejnych naszych obywateli, na nasze dzieci, to w pewnym momencie postawimy ich przed wyborem. Albo zostaniecie bankrutami, bo nie będziecie mieli z czego zapłacić i wszystko oddacie, albo będziecie nie dotrzymacie obietnic, które my w waszym imieniu zaciągnęliśmy. Już teraz największą pozycję wydatkową budżetu naszego kraju jest system ubezpieczeń społecznych. W sumie to ponad 85 miliardów złotych, które co roku na ten cel musimy grzecznie przeznaczyć. To jest 22% wszystkich wydatków państwa. Udział kosmiczny. Zgadza się. I ten współczynnik będzie rósł, choć jakby sam fakt, że fundusz nie bilansuje się ze składek, no nie jest jeszcze sam w sobie jednoznacznym złem. Powiem dla przykładu. Dlaczego? Są takie systemy na świecie, które się bilansują. Ba, nawet zarabiają. Zależy na jakim etapie rozwoju te systemy są, ale można zauważyć jedną rzecz, że firmy w XXI wieku, czy nawet w końcówce XX wieku trochę zmieniły swoje oblicze. Najwięksi to nie są już ci, którzy najwięcej zatrudniają. Praca w naszym regionie świata staje się coraz bardziej ekskluzywnym, że tak powiem brzydko, towarem, a na przykład bardziej nasze gospodarki opierają się na konsumpcji, więc powiedzenie wprost, że będziemy mierzyli wysokość uprawnień na podstawie wkładu, czyli pracy, ale finansować to będziemy z konsumpcji, też można powiedzieć. Tylko sztuka polega na tym, żeby robić to racjonalnie i mieć to wszystko zaplanowane. Obawiam się, że tego nie mamy do końca zaplanowane. Możemy taką emeryturę przyszłości zobrazować przykładem. Jeśli ktoś zarabia na przykład w granicach 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, no to po wielu latach oczywiście płacenia tych składek może spodziewać się na przykład 7 tysięcy emerytury? Można założyć, że dla mężczyzny ta stopa zastąpienia, czyli relacja mniej więcej do ostatniej wypłaty, to będzie 25% w tym nowym systemie, jak on już będzie w pełni obowiązywał. Mhm. Dla przykładu w starym systemie wynosiła ona 70%. To też pokazuje, że ta zmiana w 1999 roku nie jest najważniejszym jej elementem było wprowadzenie OFE, ale tak naprawdę obniżenie emerytur, czyli osoba zarabiająca 15 tysięcy dostanie około 4 tysięcy złotych emerytury, ale to oczywiście też jest kwestia jak najbardziej spekulacji, bo liczą się takie czynniki jak długość trwania życia, jak właśnie staż, w którym ta osoba odprowadzała. A propos tej średniej długości trwania życia i wracając do tej zmiany... No tak, to tutaj też jest zła wiadomość, prawda? Tak jest, z tym, że problem znowu polega na tym, że nasi rządzący, którzy, za dużo powiedziałem, nie rządzący, tylko osoby przygotowujące ten projekt, zupełnie pominęły czy ten czynnik. Nie zbadano w jaki sposób i czy dostępność środków wpływa na długość życia. Znalazłem takie badania, które przeprowadzono dla amerykańskiego kongresu i to dużo mi czasu nie zajęło, ale takie biuro badań kongresu opracowało raport rosnąca przepaść między średnią dalszą długością trwania życia według przychodów. Stan obecny i skutki na przyszłość. Amerykanie się nad tym zastanawiają. Mhm. I ciekawe spostrzeżenie, którego ja nawet nie byłem świadomy. Mhm. Dla najbiedniejszych, którzy zostali podzielone na różne grupy, dla 20% z najbiedniejszych osób, porównując lata urodzenia 1930 i 60, sprawiło to, że to porównanie doprowadzi do takich efektów, że biedniejsi nie żyją dłużej, żyją wręcz krócej. Mhm. Dłużej żyją bogatsi. Skoro nasz system obliczania emerytury będzie oznaczał średnią... Czyli trzeba im dłużej płacić. Dłużej trzeba płacić bogatszym, czyli kwestia jest taka, jeżeli będziemy w przyszłości obliczali emerytury, to co zebrałem, podzielić przez to, ile tych wypłat wezmę, czyli ile wyliczono, że będę żył, oznacza to, że najbiedniejsi nie zdążą wybrać swojej emerytury, podczas gdy jak najbardziej wszystkich środków, a najbogatsi zdążą i jeszcze będą pobierali dodatkowe emerytury. Dlatego nie jest racjonalne zwiększanie tych obciążeń i stąd też ta moje twierdzenie na samym początku, że to tak naprawdę ci biedni i ich dzieci zapłacą za te emerytury dla najbogatszych. Jedyna rzecz, nad którą najbogatsi mogą się zastanawiać, to pytanie, czy w przyszłości te emerytury zostaną wypłacone, czy nie. Dr Tomasz Lasocki, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim gościem. Panie doktorze, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. 19 minut dziękuję po południu. Bardzo. Program trzeci Polskiego Radia. Składki ZUS-u od wszystkich zarobków, czy tak, czy nie? Czy to dobry pomysł państwa zdaniem? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Zdaniem pana Szymona piszącego, składki na ZUS już w tej chwili są bardzo wysokie, a mimo to system jest niewydolny, funkcjonuje tylko dzięki zasilaniu go coraz większymi kwotami z budżetu państwa. Podwyżki składek dla najlepiej zarabiających, a więc najlepszych na przykład specjalistów, spowodują ich ucieczkę za granicę. Natomiast objęcie składkami kolejnych rodzajów umów doprowadzi do rozrostu szarej strefy podejmowania pracy na czarno. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. Dzień dobry panu. No i ten temat dyżurny będzie powracał, dopóki będziemy siedzieć w tej klatce, czyli te przymusowe emerytury. Jednak trzeba zdecydować się i prowadzić emerytury nieprzymusowe, czyli każdy dobrowolnie powinien się ubezpieczać. A te bankrutujące systemy nie tylko u nas ZUS-owskie, do czego mogą nas doprowadzić na świecie? No do czego? Czas decyzji, panie Mariuszu, wydaje się, że zbliża się wielkimi krokami w związku z narastającymi problemami w finansowaniu tego systemu. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja po części zajmuję się tak zwanymi benefitami pracowniczymi oraz emeryturami. I my, analizując to, co w tym momencie zachodzi w przedsiębiorstwach, już w tym momencie widzimy, że ci zarządzający, obawiając się pewnego rodzaju takiej zmiany w przyszłości, że te emerytury, które zostały przez nich wpłacone, nie zostaną im wypłacone, to znaczy się nie bardzo wierzą, że to, co składkują w wysokich składkach, kiedyś nie zostanie zmienione na przykład na jedną stałą opłatę dla wszystkich. Mhm. Już w tym momencie widzimy, że ci ludzie swoją pracę dzielą właśnie na dwie części. Pierwszą, tą, która jest w pełni ozusowana, a ta druga to są, tak jak pan mówi, raje podatkowe, to są różnego rodzaju te umowy, które nie przewidują pełnej składki ZUS-owskiej. No można odciążyć sobie i ułatwić życie, na przykład wystawiając rachunek za część prac, prawda? Oczywiście, właśnie dokładnie w ten sposób wygląda ten mechanizm. Także mówimy o tym, że jeżeli mamy także wśród polityków czy decydentów zachowania, które są niestabilne. Patrzmy na przykład reformę OFE w tym momencie, która nastąpiła, mając świadomość, że to są nasze pieniądze, tak? Byliśmy tym karmieni, mhm. A teraz nagle następuje taka reforma. Powoduje to, że jest brak zaufania do instytucji państwa i do tych instytucji, które powinny mieć wielki kredyt zaufania. Kto wie, panie Pawle, czy to nie jest czynnik jeden z ważniejszych, który implikuje również kłopoty całego systemu? Pan Piotr napisał, czy większa składka ZUS oznacza lepszą opiekę zdrowotną? Otóż nie, więc za co ja płacę? Za teoretycznie wyższą emeryturę? A kto mi ją zagwarantuje? Ten rząd? Następny? Czy ten za 30 lat? Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja bym chciał wiedzieć taką rzecz, odnośnie do tych całych ustawodawców, nie? Takie ustawy tworzą, że normalnie, ja bym powiedział, to są chore ustawy. Obciążyli mnie podatkiem, przykładowo dochodowym i podatkiem VAT, a firmy, które powinny mi zapłacić, to po prostu są jeszcze przez rząd chronione. Dali im syndyka, jak się domówi jakiegoś tam kuratora, a teraz ich restrukturyzują, nie? I 3 lata, czy ileś podatków nie odzyskuje. I pieniędzy też nie mogę dostać, to jest raz. A następna sprawa, gdzie są pieniądze z funduszy emerytalnych, nie? Mhm. Gdzie to jest, no? Także ustawodawcy, kochani, nie? Czy wy pomagacie obywatelom, czy ich po prostu ciemiężycie? Nie wiem. Pan Jarosław Piszący należy do tej grupy właśnie lepiej zarabiających. W dobrych latach napisał, zdarza mi się płacić ZUS tylko do marca. W ubiegłym roku, będąc na pensji, zapłaciłem ponad 150 tysięcy podatku. Akurat mam takie zajęcie, ciężko pracuję, udaje mi się dobrze zarabiać, ale to nie jest wstyd czy przestępstwo, żeby być za to karanym. Do tej pory zaciskałem zęby, płaciłem, nigdy nie byłem na zwolnieniu, ale to koniec. Przechodzę na działalność, będę kombinował. 7 trójek na początku 22. Dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Pytanie brzmi, jaka jest funkcja systemu zabezpieczenia społecznego? Czy ten system ma być solidarnościowy? A jeżeli ma być solidarnościowy, to powinien obejmować wszystkich w podobny sposób. Nie ma tutaj potrzeby, żeby wyłączać osoby albo bardzo mało zarabiające, albo bardzo dużo zarabiające, chyba że podamy jakiś konkretny powód. W tym przypadku, jeżeli rozumiemy, że celem systemu jest zachowanie spójności społecznej, to nie ma celu, żeby traktować specjalnie podmioty, które uzyskują ponadprzeciętne wynagrodzenie. Pytanie pozostaje, czy te składki, bo to są składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne, czy one będą skutkowały wyższymi wynagrodzeniami, czy wyższymi emeryturami w przyszłości? Pan Adrian, o tym samym. Jestem wręcz za dobrowolną rezygnacją ze składek ZUS-u. Ciągle słyszymy, że ewentualna emerytura ma się nijak do odłożonych składek. Dlaczego więc mamy odkładać środki z kolejnych źródeł, które w istocie przepadają? Ano dlatego, że nie możemy, panie Adrianie, powiedzieć wszystkim tym, którym teraz wypłacamy renty, emerytury, dobranoc. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? No witam serdecznie. To jest bardzo właściwie cenna uwaga, bo ciągle zapominamy o tym, że tak naprawdę my niczego nie odkładamy, tylko tak naprawdę nasze składki to jest tylko zapis, a tak naprawdę fundujemy tę emeryturę dzisiejszym emerytom, także nie możemy z tego zrezygnować tak o. Mm-hmm. I tak naprawdę, tak realnie rzecz biorąc, to powinniśmy, bo to jest zobowiązanie, jakaś umowa społeczna, ktoś to wymyślił, nie wiem, 100 lat temu, tak to działa. Bismarck, tak. Tak, Bismarck to wymyślił, więc jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę odkładać swoje, to powinniśmy po pierwsze tą umowę społeczną jakby no zrealizować i najpierw opłacić dzisiejszych emerytów. Ale można ją, panie Robercie, odkładać. Ale tę umowę można wygaszać przez lata. Można wygaszać, no ale na dzisiejszy nie można tym, którzy mają. Ale ja bym chciał o czymś innym. Tak. O elemencie takiej sprawiedliwości społecznej. Mianowicie tak, że tylko zwracam uwagę, że składki zdrowotne osoby dużo zarabiające płacą wysokie. Ale na ogół oni z tej służby zdrowia, te osoby dobrze zarabiające, nie korzystają albo w niewielkim stopniu, bo ich stać na to, żeby pójść, nie wiem, do prywatnego chirurga, fizjoterapeuty, dentysty i tak dalej, jak ktoś ma ochotę zrobić sobie rentgen, to sobie zapłaci i tak dalej. Ja też wielokrotnie... To o tym mówił pan doktor Lasocki, tak, że w efekcie to jest grupa, która tak nie korzysta, a z drugiej strony dba o swoje zdrowie i jest bardzo zdrowa. Nie, tylko chodzi o to, żeby nie postrzegać też tych bogatych jako tych, którzy, nie wiem, coś sobie, nie wiem, mają więcej praw, niby tak. Nie do końca, bo właśnie są sfery, gdzie tak naprawdę oni dopłacają i nie korzystają i domyślam się, że w innych miejscach wezmą, gdzie inni dopłacą. Nie mówiąc, tak to działa. Nie mówiąc o tych, którzy, a to się zdarza bardzo często, płacą podwójną, nawet potrójną składkę zdrowotną, bo na przykład poza etatem prowadzą działalność gospodarczą. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, panu. Gdynia, może w tenże sposób. Składkę na ZUS powinni płacić wszyscy, niezależnie od wysokości wszystkich zarobionych pieniędzy. Natomiast byłby potrzebny nowy, racjonalny wskaźnik, według według którego naliczona byłaby opłata dla ZUS-u od osób pobierających wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nowy system emerytalno-zarobkowy musi być przejrzysty, transparentny oraz przystający do realiów obecnej sytuacji gospodarczo-rynkowej państwa. I to w każdej chwili. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. To a propos przejrzystości pewnie pan Jarosław komentuje, a rolnicy nadal 300 zł na kwartał. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana, witam państwa. Chciałem powiedzieć dosłownie dwa zdania. Przed chwilą wypowiadał się kolega i w pełni się z nim zgadzam, że ja też prowadzę działalność gospodarczą i płacę składki oczywiście, natomiast wszystkie usługi medyczne niestety płacę prywatnie, nie dlatego, że mam taki kaprys, tylko dlatego, że nie stać mnie na to, na utratę czasu stania w kolejkach, bo muszę pracować. To jest tylko jedna rzecz. A druga rzecz taka bardzo krótka. Krótko, panie Piotrze. Jak ukrócić płacenie najniższej krajowej, a pod stołem dawanie koperty z pieniędzmi do pełnej składki, do pełnej wypłaty. Apelować. Wprowadzić tylko dwa, trzy progi płacenia ZUS-u. Chore jest płacenie ZUS-u 60% od wynagrodzenia. Wystarczy wprowadzić 5 tysięcy, strzelam teraz zupełnie, 5 tysięcy złotych, ZUS 1000 zł. Zarabiasz do 10 tysięcy, ZUS 2,5 tysiąca. Zarabiasz 20 tysięcy złotych, ZUS 5 tysięcy. I w tym dlaczego panu, ludzie... Ja będę odprowadzał w 100% składki za pracowników. Rozumiem. Panie Piotrze, miało być krótko. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Halo? Witam, drodzy państwo. Dzień dobry. Panie Kubo, ogólnie na co mamy już ZUS? To jest totalny jakiś relikt przeszłości, któremu płacimy haracz co miesiąc, który nam nic nie daje, bo tak jak państwo wspominaliście wcześniej, ja również korzystam z prywatnej służby zdrowia, bo jeżeli mam czekać w kolejkach, to się tego nie doczekam. Po co? Jeszcze raz się pytam, po co? Jeżeli mamy płacić i chcemy zbierać na swoje emerytury, to róbmy to prywatnie. Nie wydawajmy pieniędzy na kolejne stanowiska i na kolejne rządy, które będą nas mamić jakimikolwiek obietnicami. Kłopot w tym, panie Leszku, że my nie odkładamy, co pokazują dane, nie mamy zwyczaju oszczędzania. Ten drugi filar, tak zwany, praktycznie w dużej skali po prostu nie istnieje. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Wprowadzenie składek od całości zarobków jest bardzo złym pomysłem. Zniesienie górnego limitu składek zmniejszy obecnie deficyt finansów społecznych, ale w przyszłości ogromnie go zwiększy. Ja wiem, że to jest sprzeczne z intuicją, ale może dlatego wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, osoby o wysokich dochodach zazwyczaj bardziej dbają o zdrowie i żyją oraz pobierają świadczenia dłużej od średniej. Po drugie, tablice trwania życia służące do obliczania wysokości emerytury nie uwzględniają zjawiska wydłużania się życia w momencie już po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli ten zgromadzony kapitał dzielimy przez mniej miesięcy niż w rzeczywistości będziemy żyć. I po trzecie, małżonkom osób pobierających wysokie emerytury przysługuje renta. Ona jest zazwyczaj wyższa niż ich własna emerytura. W związku z tym w sumie operacja, której dokonał rząd, spowoduje, że dzisiaj będzie miał w finansach publicznych trochę więcej pieniędzy, ale z nawiązką będziemy musieli zapłacić za to w przyszłości. 27 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan profesor Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dodam tytułem komentarza do tego, co powiedział przed chwilą pan Jeremi Mordasewicz, bo sprawa nie jest, proszę państwa, przesądzona. Sejm uchwalił, co uchwalił. Nowelizacja jest w Senacie. Już teraz trwają takie dyskusje i pojawiają się komentarze, że być może Senat to atakta na razie odłoży. Ale, no, Sejm zniósł limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacili dotychczas podatków do ZUS-u. Podejrzewam, że pan by pewnie się ucieszył, bo niby dlaczego najlepiej zarabiający mają nie płacić od całości? Tak i nie. Wie pan, składka na ZUS to jest przymusowa oszczędność. Nie można jej zrównać po prostu z podatkiem. Z dochodem z podatków państwo może zrobić to, co organa państwa uznają za stosowne. Jeśli chodzi natomiast o składkę na ZUS, to ona musi być przeznaczona na przyszłe wypłaty. Ja myślę sobie, że ważną rzecz tutaj powiedział pan Mordasewicz. A przynajmniej zapisana. No tak, tak, oczywiście ona jest wypłacana, że tak powiem, nie temu, który ją wpłacił, ale idzie generalnie rzecz biorąc na wypłaty świadczeń emerytalnych i kiedyś ten, który zapłacił, otrzyma od następnych. Na tym polega ta solidarność pokoleń, która tu jest przyjęta. Ja się w pełni zgadzam z jedną uwagą pana Mordasiewicza, mianowicie tą, która wskazuje na to, że my mamy system w gruncie rzeczy z redystrybucją na rzecz zamożnych ludzi, dlatego że generalnie w tym systemie po reformie jest tak, że wysokość świadczenia jest uzależniona od kapitału zgromadzonego. No więc ten kapitał zgromadzony jest wysoki u ludzi, którzy mieli wysokie dochody. No ale co w tym... Ale ci ludzie w cyklu życia, ludzie żyją statystycznie rzecz biorąc dużo dłużej. Więc tak. Oni z tego systemu wyjmują, powiedziałbym, odpowiednio więcej w stosunku do swojej składki. No ale co w tym złego? Więcej zarabiam, więcej odprowadzam. Jesteśmy w sferze ocen etycznych. Jeżeli pan uważa, że powinno być tak, żeby ludzie o niskich dochodach płacili więcej na ludzi o wysokich dochodach, no to ja nie mam na to dużego argumentu, jakiegoś argumentu, znaczy, powiedziałbym, tutaj, ekonomicznego. To tutaj, jest etyczna ocena. Rozumiem, ale tutaj akurat, panie profesorze, zgadzamy się, bo pamiętam, że pan uznaje nasz system na przykład podatkowy za nie za progresywny, a za degresywny. To znaczy taki, że... No to można to moim zdaniem właściwie udowodnić, że on jest degresywny, ale wracam jeszcze do tej kwestii, którą pan Mordasiewicz głównie podnosił, to znaczy do kwestii objęcia składką całego dochodu. Mhm. Ja też jestem temu przeciwny, ale powiem, że jestem temu przeciwny przede wszystkim dlatego, że to pogłębia dualizm obciążeń składkowych, tych obowiązkowych oszczędności. To, o czym zapomniał powiedzieć, o budżetach zapomniał powiedzieć pan Mordasiewicz, chciałbym wierzyć, że zapomniał po prostu. To po pierwsze, że jeżeli w tej chwili ma pan limit składkowania, to ma pan menedżerów takich, którzy na przykład już po 2 miesiącach nie płacą dalej składki. Czy 3, tak. I otrzymują kilkudziesięciu tysięcy podwyżkę swojego wynagrodzenia do końca roku. W skali roku, to prawda. Ekstra dostają. To jest pierwsza okoliczność w moim przekonaniu bardzo ważna. No a ten dualizm bierze się z tego, że samozatrudnieni w Polsce chyba w 99% wszystkich samozatrudnionych płacą składkę od podstawy 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli relatywnie bardzo niską. Tak. Jeżeli pan teraz obejmie tym oskładkowaniem wszystkich, to pan obejmuje tych, którzy są tylko, że tak powiem, zatrudnieni. No, ale ci zatrudnieni... Nie rusza pan nawet najbogatszym ludziom, którzy mają najwyższe dochody, ale mają status samozatrudnionego. No tak, tylko że... Ich to nie dotyka. To prawda, tyle tylko, że sytuacja może być taka, że nagle armia ludzi, którzy w tej chwili pozostają na etatach, nagle otworzy własną działalność gospodarczą. Będą wystawiać rachunki. Ale z panem się w pełni zgadzam. Takie zagrożenie oczywiście istnieje i to jest jeden z powodów, nie jedyny, ale jeden z ważnych powodów, możemy uważam, być pewni nawet. No pewni to nie jestem pewien, bo tu są pewne granice, które w sensie prawnym nie są takie łatwe do przekroczenia. Ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście takie zjawisko nam grozi i to jest jeden z powodów, dla których ja zdecydowanie opowiadam się za objęciem składką na ZUS wszystkich dochodów z pracy. Wszystkich dochodów z pracy. Niezależnie od formy, tak? Tak niezależnie jest, od... niezależnie. My ciągle funkcjonujemy w takim systemie, jakby etat był jedyną formą odczerpania dochodów z pracy. Tak nie jest. Tak nie jest. Co więcej, my z poro nadużyć, które związane są z tym, że praca jest spychana do umów cywilnoprawnych w sposób sztuczny tylko po to, żeby nie płacić składki na ZUS. No, rynek tak reaguje, a nie inaczej. A dlaczego tak reaguje? Dobrze, musimy a dlaczego, go tak uregulować, dlaczego panie profesorze? Inaczej. No, to jest wyzwanie ogromne. Ale dlaczego tak się dzieje? Po prostu większość z nas, osób pracujących, uważa, że te obciążenia po prostu są za wysokie. Ba, one będą, jak pan wie, zdecydowanie już w przyszłym roku wyższe, a w perspektywie 5-10 lat będą być może nie do ogarnięcia. Nie, proszę pana. Są prognozy, które wskazują, że jeżeli chodzi o udział dotacji do ZUS-u w procentach PKB, to on wcale nie rośnie. On nawet w długiej perspektywie prawdopodobnie spadnie nieznacznie. Pod warunkiem? Nie można przyjąć. Niech pan zwróci uwagę, że jeżeli ludzie przychodzą na wcześniejszą emeryturę, to otrzymują niższą emeryturę. Pod warunkiem, że jeżeli przechodzą PKB później, będzie. To przechodzą wyższe. No tak, ale nie mamy dobrych powodów, żeby przyjąć założenie i to niezależnie od systemu, w jakim emerytalnego, w jakim chcemy funkcjonować, także w systemie prywatnym, nie mamy powodu, żeby zakładać, że będzie stagnacja w gospodarce. No, można ale... zakładać, że będzie niewielki wzrost, Zgadzam się. Ale ryzykowna jest też postawa, która zakłada, że zawsze będzie słońce. Proszę pana, ktoś kiedyś powiedział, że nie można budować programu budżetowego zakładając, że będzie trzęsienie ziemi, szczególnie jak się jest w rejonie niesejsmicznym. Więc oczywiście budowanie wszelkich prognoz, a na takich prognozach musimy się jakiś oprzeć, konstruując ten system, który ma długookresowe następstwa, oczywiście, że coś ryzykujemy, ale to jest ryzyko nieusuwalne i nie możemy przyjmować szacunków, że coś się zdarzy z prawdopodobieństwem 1% i ma to w związku z tym uregulować nam cały system emerytalny. Jest jeden element, który moim zdaniem, panie profesorze, jest gigantycznym zagrożeniem i już funkcjonuje w społeczeństwie, mianowicie brak zaufania do tego, co proponuje państwo, do państwowego systemu emerytalnego. To skłania ludzi do wszelkich podejmowania różnych prób, pozwalających na niepłacenie. Zgadzam się z panem, natomiast nie zgadzam się, że ten brak zaufania jest w pełni uzasadniony. Jak pan spojrzy na przykład na wysokość świadczeń emerytalnych... To ale ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że zjawisko występuje. Ale to ja już mówię za pana, żeby zaraz polemizować już z własną tezą, czy też z tezą skonstruowaną w każdym bądź razie. Jeżeli pan spojrzy na przykład na wysokość świadczeń emerytalnych, to nowe świadczenia emerytalne, które obejmują w jakimś sensie to, co było w filarze drugim, są generalnie niższe niż świadczenia, które obejmują jeszcze w jakimś stopniu to, co było związane ze starym systemem. Panie profesorze, niektórzy się cieszą, bo uważają, że to wszystko tylko przybliża nas, forsowanie takich pomysłów, przybliża nas do gustownej katastrofy momentu, kiedy to państwo, mimo że usilnie chce, bo innych pomysłów nie ma, nie będzie w stanie dopłacać aż tyle do KRUS-u, do ZUS-u. Proszę pana, jeszcze raz powtarzam, nie ma powodu, żeby używać tego dramatycznego słowa aż tyle. Bo to się mieści w granicy. My wydajemy jako państwo... A nominalne sumy nie robią na panu wrażenia? Nie, dlatego że najważniejsza jest relacja w stosunku do rozmiarów produktu krajowego brutto. Wie pan, jak weźmie nominalne sumy i porówna je z amerykańskimi, to one są żadne. No to prawda, ale to już... No więc właśnie, to już tymi argumentami... rozmiary gospodarki i poziom rozwoju gospodarczego. I to jest najważniejsze. Panie profesorze. Z punktu widzenia. Epatuje się opinię publiczną tym, że będzie się dopłacać 60 miliardów. Ale 60 miliardów, dzisiaj 1% PKB to jest mniej więcej 20 miliardów, troszeczkę może mniej, ale chyba nie, chyba 20 miliardów ostatnio to będzie mniej więcej. Za 10 lat 1% prawdopodobnie to będzie powiedzmy 30-32 miliardy. No dobrze, panie profesorze, ale nawet, zakładając, że nas będzie stać, bo to będzie pochodna dochodów państwa. Niech pan nie używa tego określenia, nas będzie stać. Co to znaczy nas będzie stać? To znaczy, to zależy, jakie podejmiemy decyzje o podziale dochodu narodowego w ogromnym stopniu. Oczywiście jest jakaś granica, której nie można przekroczyć, ale ten straszak nas na to nie stać jest nadużywany. A czy w związku z tym, o czym rozmawiamy, czy utrzymywanie nie jednego systemu emerytalnego, a wielu, jak wiemy, jest racjonalne, jest logiczne, jest przejrzyste? Sprawiedliwe wreszcie? Żeby na to pytanie pana można było udzielić prostej odpowiedzi tak lub nie. Ja myślę sobie, że nadmiernie skomplikowany, właściwie hybrydowy stał się system ubezpieczenia państwowego. Ale przecież my nie powinniśmy eliminować. Ja nie jestem za tym, żebyśmy eliminowali prywatną zapobiegliwość ludzi, którzy chcą zabezpieczyć sobie lepszy byt na starość. I tu oczywiście różne systemy są możliwe, powinny być. Natomiast komplikacje, które już występują w systemie państwowym, są rzeczywiście nadmierne. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniam się. Kłaniam się ja. Profesor Ryszard Bugaj jest naszym gościem. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu słuchacz. Kłaniam witam się. Panie Kubo, oczywiście słuchając audycji, na pewno dojdę do wniosku, tak jak i wielu innych, że idealnych rozwiązań nie ma, ale chciałbym troszeczkę włożyć kij w rowisko, jako że jeden ze słuchaczy powiedział o pewnej niesprawiedliwości. Od 37 lat prowadzę własną firmę, zatrudniam w różnych okresach, w zależności od tego, jak oczywiście państwo pozwala i koniunktura, różnej ilości pracowników. Sam na tak zwanym L4 byłem bodajże w 90 roku jakiś tydzień. Miesiąc w miesiąc płacę ogromną składkę ZUS-owską. Co z takimi egzemplarzami? Oczywiście dzięki Bogu i chyba genetycznym cechom cieszę się dobrym zdrowiem, ale na pewno wielu takich jest, którzy co miesiąc tą daninę ZUS-owską płacą, a tak naprawdę z niej w ogóle nie korzystają. Pan Bartosz napisał, by ciekawa uwaga, czy wiemy, dlaczego składki na ZUS są tak duże, między innymi dlatego, że płacą tylko niektórzy. Gdyby płacili wszyscy, składki powinny być niższe. Przy takim warunku jak najbardziej. Należy składkami obciążyć wszystkich. 7 trójek na początku 22 składki ZUS-u od wszystkich zarobków, czy tak, czy nie? Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż. Panie Krzysztofie, krótko proszę, witam, halo? Bardzo krótko. Proszę pana, panie Kubo, najprostsze rzeczy są najtrudniejsze w realizacji. W ramach tak zwanej transformacji ustrojowej pan Janusz Korwin-Mikke zaproponował, że z prywatyzowanego majątku pieniądze przekazać na ZUS, żeby i uzupełnić te wszystkie składki. Natomiast tak zwani liberałowie, pieniążki, to był tak zwany program powszechnej prywatyzacji. Były tam jakieś bony, talony po 70 zł, to było z góry wiadomo, że normalny, prosty człowiek tego nie użyje, nie pójdzie z tym na giełdę. Skupili to i po prostu okradli społeczeństwo. Dlaczego o tym nikt do tej pory nie chce powiedzieć? Pan Kuba napisał, by zlikwidujemy przymus płacenia na ZUS. Efekt? Nikt nie płaci, ale jak utrzymać obecnych emerytów? Pyta pan Kuba i odpowiada. Wprowadzamy podatek celowy na utrzymanie obecnych emerytów. Z czasem, jak emeryci będą umierać, podatek będzie coraz niższy, aż wreszcie zniknie. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo? Witam panie Kubo, Sławomir się kłania. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy był tworzony system emerytalny według obecnego kształtu, czyli za Bismarcka, to gospodarki były zamknięte i dobra, które były wytwarzane w danym kraju, zaspokajały potrzeby ludzi, którzy mieszkali na tym terenie kraju. Natomiast w tej chwili mamy ogromne zaspokojenie potrzeb ludzkich przez dobra importowane, czyli są produkty wytwarzane gdzieś tam w wyniku ludzkiej pracy za granicą, w Chinach, w Wietnamie, w innych krajach, są sprowadzane do Polski i od tych dóbr wprowadzanych na rynek Polski nie są odprowadzane składki na ZUS. Czyli te dobra importowane powinny być obciążone podatkiem, który powinien zasilać ZUS. I druga rzecz. Mamy coraz większy udział robotów, które wytwarzają dobra. I praca robotów też powinna być opodatkowana środkami, które powinny właśnie zasilać ZUS. Bo jeżeli my dalej będziemy tkwili w tym ślepym uporze, że tylko praca ludzka ma być czynnikiem zasilającym ZUS, to my to daleko nie dojedziemy. 7 trójek na początku 22. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Politechnika Warszawska. Zależy, czyj punkt widzenia przyjąć. Jeżeli przyjąć punkt widzenia tego, co zarabia, zwłaszcza dobrze zarabia, to naturalnie, że jakby składki były odprowadzone od całej sumy, to się potem taka osoba po wielu latach pracy może spodziewać bardzo wysokiej emerytury i są nawet szacunki, że niektórzy być może będą mieli emeryturę 50 tysięcy, co z punktu widzenia tak zwanej sprawiedliwości społecznej jest wątpliwe, zwłaszcza, że przytłaczająca, żeby nie powiedzieć prawie wszyscy, część społeczeństwa dostaje emerytury wokół przeciętnej. Więc to jest jak gdyby jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia to jest punkt widzenia Skarbu Państwa, oczywiście budżetu, sytuacji ZUS-u i tak dalej. No i naturalnie każdy rządzący, każdy kto odpowiada za budżet, chce ten budżet napełnić i wszystko jedno skąd ściąga. Także to jest w tej chwili taka sytuacja, że trzeba zapełnić budżet, bo są wydatki i bez względu na skutki w przyszłości ściąga się każdą sumę, także wprowadza nowe prawo dotyczące składek emerytalnych. 13 minut pozostało nam do 13. Krótko zatem pani Anna. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Witam. No, ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ sama jestem emerytką i troszeczkę, że tak powiem, podniosło mi się ciśnienie, jak usłyszałam, że jestem stypendystką, że nam się funduje. Aha. Ale nam się raczej no nie funduje. Ja przepracowałam 30 lat plus studia, no czyli razem 35. I moja emerytura jest jeszcze dużo poniżej średniej krajowej. Więc sądzę, że na tą skromną emeryturę to ja sobie spokojnie zapracowałam. Natomiast widzę takie rozdawnictwo. Mam znajomą, która miała 10 lat, skończyła 60 lat i dostała emeryturę netto, tą najniższą netto, 1000 zł. No więc uważam, że no to ona, to jej państwo funduje, a nie mnie. I trzeba by było się przyjrzeć, jeżeli ona wypracowała połowę tej koniecznej do otrzymania emerytury 20 lat, no to też nie powinna dostać całej najniższej, prawda? No, nie wiem, no są takie różne. Pozdrawiam Pani Anno, dziękuję za telefon. Pani Maja, Pani Mają, witam. Ja bardzo krótko powiem tam, Panie Kubo, o czym my mówimy, jeżeli ten system jest niewydolny i za 20 lat nie będzie żadnych emerytur, emerytur, o tym mówią między innymi eksperci, bodajże z Centrum Adama Smitha, ale nie pamiętam, że 30-latkowie, tak, i 40-latkowie obecni, a już na pewno 20-latkowie nie uzyskają żadnej emerytury i to jest w ogóle bez dwóch zdań. A druga rzecz, kwestia, bardzo Pana proszę o stworzenie debaty z Polsatu Rostowski-Balcerowicz, gdzie świętej pamięci Tadeusz Mosz zagiął obu panu profesorów, którzy mu później przyznali rację, propozycją reformy właśnie systemu emerytalnego. To było w chwili, kiedy premier Tusk przenosił składki z OFE i ta debata jest do odtworzenia. Świętej pamięci pan Tadeusz Mosz był ekspertem, bardzo cenionym, bezstronnym, bezpartyjnym. Pamiętamy. I bardzo proszę o odtworzenie tego. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Tomasz jeszcze na koniec. Panie Tomaszu, witam Pana. Halo? Halo? Dzień dobry. Słychać, słucham Pana. Fajne, dziękuję, bo się w końcu zadzwoniłem. Ja tylko chciałem powiedzieć może szybciutko dwie rzeczy. Jedna, jeżeli chodzi o to składkowanie tych ludzi, którzy mają dużo pieniążków, zarabiają, oni jeszcze mają podatek wyższy wtedy, tak? 7 trójek, na początku 22, na koniec Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ten system, który w tej chwili jest, jest systemem złym. Natomiast ten, który teraz rząd proponuje, jest systemem jeszcze gorszym. Dotyczy to grupy około 350 tysięcy ludzi i dla nich no, jest to dość istotna podwyżka podatków bez jakichkolwiek korzyści płynących z tego tytułu. Grozi to no kilkoma niezbyt dobrymi konsekwencjami. To znaczy, jeżeli liczymy na to i rząd o to wielokrotnie apelował, żeby Polacy wracali z zagranicy, no to mówimy im, że będziemy pobierać od nich wyższe podatki. Dotyczy to tak samo specjalistów, na których na Zachodzie czy z otwartymi rękami, a my im też podnosimy podatki, więc też jest groźba, że część z nich ucieknie. Ale największy problem dotyczy sektora publicznego. No, wybitni specjaliści, którzy pracują dla rządu, zarabiają 2, 3, a nawet 5 razy mniej niż w sektorze prywatnym. Im należałoby podnieść wynagrodzenia, jeżeli chcemy mieć sprawnie działające państwo. No, nie może być tak, że człowiek, który odpowiada za cyberbezpieczeństwo Polski, zarabia tyle, co kierownik stoiska w Lidlu. Tym ludziom powinniśmy podnieść wynagrodzenia, natomiast my im teraz jeszcze będziemy je obniżać. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie moi goście, pan profesor Ryszard Bugej. Witam pana, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i pan doktor Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski. Witam również. Witam państwa, witam pana profesora. Oto wyniki naszej sondy składki ZUS-u od wszystkich zarobków. 27% internautów trójkowych na tak, 73% przeciw. Łukasz Warzecha w Superekspresie komentuje dzisiaj PiS w kampanii wyborczej mówił o klasie średniej, drobnych przedsiębiorcach. Te rządy miały im sprzyjać. Stało się zupełnie inaczej. Klasa średnia nie dostała od PiS-u nic. Bo kogo dotyczy zmiana? Osób, panie doktorze, pan doktor Tomasz Lasocki, które zarabiają 10 700 zł brutto miesięcznie, czyli dostają 7300 na rękę. Tych osób dotyczy ta zmiana, już tych osób. To są bardzo dobre zarobki, no ale obrazujące właśnie zarobki tej klasy średniej, do której aspirujemy. To prawda. Na dobrą sprawę to nie jest, żeby sprecyzować tą wypowiedź, trzeba powiedzieć, to są te osoby, które tyle zarabiają, ale też te osoby, które jednocześnie opłacają od tej kwoty składki, bo możemy podać szereg przypadków takich, kiedy przychód jest dużo większy i pomimo tego, że przychód jest duży, składki nie są odprowadzane. Ponadto, jeżeli mówimy o osobach, które są dotknięte tą zmianą, to trzeba pamiętać, że to są osoby dobrze zarabiające, co nie oznacza zawsze, że są to osoby bogate, bo bogactwo rodzi się po czasie, prawda? Ktoś, kto jest właścicielem firmy, to jest świetnie zarabiający przez wiele lat, to jest, możemy o nim powiedzieć, osoba bogata. Ci specjaliści, to informatycy, specjaliści, naukowcy, to nie zawsze są osoby bogate, ale na pewno dobrze zarabiające. Jeżeli nic w życiu się nie zmieni, to kiedyś w przyszłości będą bogate. Pan profesor Ryszard Bugaj nawiązuje jeszcze, panie profesorze, do tego ostatniego, jednego z wątków naszej poprzedniej rozmowy. Mówiliśmy o tym, dlaczego Polacy mają tak fantastyczne fatalną opinię, bo mają, o naszym systemie emerytalnym. Może dlatego, jak dzisiaj komentują, że utrzymuje niebywałe przywileje, na przykład dla sędziów, prokuratorów. Może dlatego, że mamy osobny system, jak wiadomo, dla służb mundurowych. Osobny system dla rolników. System, który przez lata zapraszał do kombinacji. Tak, ale pytanie sformułuję, jeśli pan pozwoli. Dlaczego nie ma woli od lat, by to uporządkować wszystko? Wie pan, myślę sobie, że jest silna działalność lobbystyczna przedstawicieli tych grup i na przykład z jednej strony górnicy, z drugiej strony policjanci i wojskowi. Z trzeciej rolnicy. Rolnicy mają ponadproporcjonalny wpływ na decyzje w demokratycznym państwie niż można by było spodziewać się na podstawie ich liczebności. Ale w moim przekonaniu postulat, żeby zarówno emerytury zaopatrzeniowe dla wojskowych i dla policjantów, jak i dla prawników, jak i reformy de facto zaopatrzeniowe, chociaż formalnie z jakąś śladową składką dla rolników, żeby włączyć w ogólny system. I to nie musi być, na przykład jeśli chodzi o rolników, nie musi być związane z tym, że rolnicy, którzy rzeczywiście mają nędzne dochody, żeby oni byli nie musi być związane z nagłą podwyżką, oni mogą otrzymywać, tak? Oni mogą otrzymywać emerytury minimalne oczywiście. Zresztą emerytury rolnicze są niskie, ale powód, dla którego nawet najzamożniejsi rolnicy, którzy są w istocie rzeczy wielkimi przedsiębiorcami, mają fundowane z budżetu państwa emerytury niskie, bo niskie, ale mają fundowane z budżetu państwa. Tak. Jest niewytłumaczalny. Pan doktor Tomasz Lasocki, czy ten pomysł, który trafił teraz do Senatu, pana zdaniem jest ryzykowny politycznie dla PiS-u, czy też bez znaczenia? Nie jestem specjalistą w zakresie polityki i może dzięki Bogu na tym się za bardzo nie znam, ale na pewno to, co mogę powiedzieć i to, co twierdzę, to ten pomysł, jakby zło tego pomysłu polega na tym, że nie realizuje tych wartości, które były wskazane w projekcie. I zgadzam się z panem profesorem, że jakby clue tej rozmowy i też wsłuchując się w te złożone głosy przez słuchaczy, trzeba powiedzieć, że naprawdę potrzebujemy rzetelnej debaty. Ubezpieczenia są społeczne, nie państwowe, tak? To oznacza, że całe społeczeństwo powinno być lepiej doinformowane i rzetelnie powinniśmy mówić, kiedy ten system zaopatrzeniowy zostawić, kiedy ubezpieczeniowy. Nie wiem, jakie skutki będą dla Prawa i Sprawiedliwości w tym znaczeniu i w tym po wprowadzeniu tego pomysłu, ale sądzę, że dla całego społeczeństwa w długiej perspektywie na pewno nie będą to korzystne skutki. Czy ta partia będzie istniała za 30 lat, czy będzie jakaś inna, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale sądzę, że na pewno osoby, które będą pisały za 10, 20 czy 30 lat o systemie, wskażą tę zmianę jako taką, która nie była pożądana, dlatego lepiej o niej od razu mówić i może jeszcze uniknąć, jeżeli jest taka szansa. Minutę nam pozostała, pan profesor Bugaj na koniec. Czyli cóż, panie profesorze, wcześniej czy później czeka nas taka poważna debata nad systemem emerytalnym? Ja myślę, że jest najwyższy czas, żeby ona się zaczęła, tym bardziej, że są nowe projekty, które moim zdaniem, te projekty, które forsuje pan Mateusz Morawiecki, które moim zdaniem zaprzeczają doświadczeniu, jakie mamy z reformą wprowadzoną w 1999 roku. Dalej próbuje się wprowadzać szeroki zakres, powiedziałbym, rynkowych, czysto rynkowych, związanych z giełdą ubezpieczeń, które stwarzają niesłychane ryzyko dla osób ubezpieczonych, więc takie rzeczy powinny funkcjonować, ale na zasadzie czystej dobrowolności, a nie obowiązkowego odprowadzenia jakiejś składki. Tu te projekty są trochę niejasne, nie wiadomo jak, czy to będzie w pełni obowiązkowe, a w końcu będzie z niesłychanie silną presją, żeby się w tym systemie umieścić. Profesor Ryszard Bugaj, wcześniej dr Tomasz Lasocki, panowie bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Również my, proszę państwa, usłyszymy się jutro w samo południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już teraz awokado 50% taniej, 2,49 za sztukę. A pomidory rzymskie 44% taniej, tylko 2,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo.